kwietnia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Utrudnienia na Krajowej Dziesiątce na Mazowszu oraz na Jedynce w województwie śląskim, doszło tam do wypadków. Idiotyczna pseudoreligijna chucpa, tak minister Brudziński komentuje sąd nad Judaszem w Pruchniku. Prezydent Trump obiecuje władzom Sri Lanki pomoc w ściganiu sprawców niedzielnych krwawych zamachów. Poświąteczne powroty, korki i wypadki. W serwisie na początek ważne informacje dla kierowców. Krajowa Dziesiątka zablokowana na odcinku Sierpc-Płońsk na Mazowszu. W miejscowości Drobin zderzyły się 3 samochody. Ranna została 1 osoba. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Kłopoty też na Krajowej Jedynce w Goczałkowicach-Zdroju. Tam zderzyły się 2 samochody. W wypadku na szczęście nikt nie zginął. Do wieczora kierowcy jadący w kierunku Bielska-Białej muszą liczyć się z utrudnieniami, podają służby drogowe. Na trasach wlotowych do miast ciasno, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej zapewnia, że służby będą starały się zmniejszyć korki, na przykład ręcznie sterując ruchem. Dodaje, że wieczorem warto zwrócić szczególną uwagę na pieszych. Szukajmy tych pieszych, w szczególności na przejściach dla pieszych. Jeśli są w pobliżu, zmniejszmy tą prędkość. Szukajmy tych, którzy jadą jednośladami, bo tutaj, wiadomo, aura sprzyja i no, motocykle mogą być wszędzie, takie naklejki na zderzakach i to jest prawda. Od piątku na drogach w całej Polsce pracuje 5000 funkcjonariuszy, kontrolują prędkość, sprawdzają też trzeźwość kierowców. Takimi akcjami jak ta w Pruchniku zaciera się piękne świadectwo rodziny Ulmów, zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom. Pisze na Twitterze szef MSWiA. Pytanie, jacy szatani byli w Pruchniku czynni, że po latach przerwy i wezwań miejscowego proboszcza ktoś reaktywował idiotyczną pseudoreligijną chucpę. Koszta wizerunkowe dla Kościoła Polski i Polaków olbrzymie, napisał Joachim Brudziński. W Wielki Piątek w miasteczku na Podkarpaciu odbył się sąd nad Judaszem. Kukła, której nadano wygląd kojarzony ze stereotypowym wyobrażeniem Żyda, otrzymała 30 uderzeń kijami, co odpowiadało liczbie srebrników, które Iskariota otrzymał za zdradę Chrystusa. W biciu kukły uczestniczyły dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Następnie podobizna Judasza była wleczona ulicami miasta. Sąd zakończył się na moście, gdzie kukłę podpalono i wrzucono do rzeki. Przewodniczący Komitetu Episkopatu do spraw dialogu z judaizmem poinformował dziś, że Kościół wyraża dezaprobatę wobec wydarzeń w Pruchniku. Kościół katolicki nigdy nie będzie tolerował objawów pogardy dla członków jakiegokolwiek narodu, w tym do narodu żydowskiego. Czytamy w komunikacie biskupa Rafała Markowskiego. Amerykanie pomogą Sri Lance postawić przed sądem sprawców wczorajszego ataku terrorystycznego. Zobowiązanie miało paść podczas rozmowy telefonicznej prezydenta USA z premierem Sri Lanki, poinformował rzecznik Białego Domu. W serii zamachów zginęło 290 osób, około 500 zostało rannych. Według władz ataki przeprowadziła lokalna grupa islamskich ekstremistów przy wsparciu międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Dziś odnaleziono kolejny, 10 ładunek wybuchowy, a także kilkadziesiąt detonatorów, które mogły posłużyć do przygotowania kolejnych bomb. Lankijskie władze poinformowały, że 6 z 8 niedzielnych ataków bombowych zostało przeprowadzonych przez zamachowców samobójców. W Colombo udało się odnaleźć kolejny ładunek wybuchowy pozostawiony w samochodzie przed jednym z kościołów, który był celem ataku w Wielkanoc. W trakcie rozbrajania bomby doszło do eksplozji. Na stacji autobusowej odnaleziono zaś 87 detonatorów, które mogły zostać użyte do budowy kolejnych bomb. Władze Sri Lanki wprowadziły od północy czasu lokalnego stan wyjątkowy. Zawieszono działanie portali społecznościowych i komunikatorów. Do zamachów przeprowadzonych w kościołach i hotelach nie przyznała się żadna organizacja. Władze Sri Lanki, w której większość to wyznawcy buddyzmu, winą za zamachy obarczają grupy radykalnych islamistów. W związku z zamachami policja zatrzymała już ponad 20 osób. Według agencji Reutera, lankijskie władze miały informacje o możliwych atakach na kościoły już 11 kwietnia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Szef bułgarskiej telewizji publicznej Konstantin Kamenarow skazany na ponad rok więzienia za prowadzenie po alkoholu. Wyrok wydany w drugiej instancji jest prawomocny, a jednym z jego następstw jest fakt, że powinien on ustąpić ze stanowiska. Zgodnie z prawem medialnym kierowniczego stanowiska w mediach publicznych nie mogą piastować osoby z wyrokiem. Kamenarow został zatrzymany w czerwcu 3 lata temu. Według policji miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Kamenarow tłumaczył, że zażył lek na odchudzanie, który doprowadził do wzrostu stężenia alkoholu. Sąd nie dał wiary tej wersji wydarzeń i skazał mężczyznę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. wtorek z większą ilością deszczu będzie padać na zachodzie i południowym zachodzie oraz na południowym wschodzie. A termometry pokażą od 15 stopni w Przemyślu do 18 we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. W 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Dzień Komedy w Trójce. Artystę wspominać będziemy w kolejnych audycjach. Zaczniemy w porannej, zapraszamy do Trójki. Jako jazzman gram wyłącznie własne kompozycje i na tym próbuję się koncentrować. Uważam, że w tym mam najwięcej do powiedzenia. Tuż po 20:00 rozpocznie się koncert Electroacoustic Beat Sessions. Usłyszymy nowoczesne interpretacje komedowskich tematów. A o 21:00 Klub Trójki poświęcony jego twórczości i osobistej historii. Zapraszamy we wtorek. Katarzyna Borowiecka i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Niemiec i zobaczyć kraj tworzący przełomowe technologie od wieków. Ale można też kupić Opla w przełomowej cenie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Już od wtorku w salonach Opla. Rabaty nawet do 16 500 zł. Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 7 minut po 19. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy serdecznie. Jak słyszą Państwo, nie zapomniałem przyjść na listę. Pracuję dzisiaj na dwie zmiany, rano do południa. Tak się zastanawiałem, wrócę do domu, zajmę się jakąś robotą, pójdę zrobić kroki. No i zapomnę przyjść na listę. Nie zapomniałem. 1942 wydanie listy przed nami. Za oknem ciągle jeszcze świeci słońce. Piękny, piękny, piękny dzień. Zaczynamy sobie jak zwykle od listy sprzed 35 lat. To było podwójne notowanie, 105 i 106. 28 dzień kwietnia 1984 roku. No i co ja tutaj widzę? Co ja tu widzę? Oddział zamknięty, Bobby X na miejscu 40. Nowość. Sade debiutowała. Your Love is King. To był jej pierwszy singiel na miejscu 39. Kombi, jej wspomnienie 31. Queen, I Want to Break Free. 29 miejsce. I najwyżej notowana nowość, tak, na 25. Lady Punk, Zabito. Pierwsza piątka, Baim, Małpa i ja. Wreszcie chyba sięgnę po to nagranie w LP Trójce w najbliższy piątek. Na 4 z 15 Eurythmics. No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. Classics Nouveau Heart from the Start z miejsca 1 na 3. Na 2 bez zmian Kajagoogoo, The Lion's Mouth. I na miejscu 1 wtedy 7 tygodni na liście z 6 na miejsce 1 od razu. No tak się trochę kończy dziwnie. Wouldn't it be good, Nick Kershaw, 7 tygodni na liście z miejsca 6 na pierwsze. Pan Marek wspomina jeszcze, że była na liście The SOS Band, Just Be Good To Me. Tak, tylko na miejscu 34, ale z 39 i 3 tygodnie na liście. No jak nic, nadawałoby się do taśmociągu. Kto wie, może w najbliższy piątek. No dobra, startujemy. 1942 wydanie listy. Na końcu poczekalni słabiutko I guess I just feel like John Mayer. Oczko w dół na miejsce 50. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. No ja nic na to nie poradzę, że jeden głos od Patryka i drugi głos od mamy Patryka to nie za bardzo. Na miejscu 50. I guess I just feel like John Mayer. Kwadrans po godzinie 19, to ja przy okazji polecę naszą stronę internetową Polskie Radio PL / Trójka. Tam już można głosować na następne notowanie listy, bez ujawniania na razie tego, co się dzieje dzisiaj. O 22 wyświetli się całe notowanie, oczywiście tak. No i przypomnę, że to ostatni tydzień oddawania głosów na polski top wszechczasów. Barbara też cieniutko, The Rain Will Fall, no właśnie, tak zapowiadają i nie pada. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is spadnie. The Rain Will Fall, Barbara Streisand w tym tygodniu na miejscu 49. To jeszcze szybciutko powiem, że mamy dzisiaj trzy nowości w poczekalni i to będzie pierwsza na 48. Trouble Is Your Middle Name, Whitesnake. Take me.

każda chwila jest ostatnia. Tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni. Staszek Sojka, zależy mi w tym tygodniu 8 w dół na miejsce 45. Tak, nie mylą się Państwo, to jest notowanie 1942, listy przebojów programu trzeciego, przeniesione z Wielkiego Piątku tradycyjnie na lany poniedziałek. Nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka, a mój adres, pamiętają Państwo, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zniknęła nam Dido z pierwszej trzydziestki, bardzo proszę, jest następna, Take You Home. To dzisiaj druga nowość w poczekalni na miejscu 44. To tytuł tej piosenki, a jeszcze dwie inne piosenki Dido poza pierwszą pięćdziesiątką na 44. To jest nowość. Toto, nowa wersja Devil's Tower, ciągle w naszej poczekalni. Dziś 4 do góry na miejsce 43. Intelligent design. No i Lukather na gitarze. Devil's Tower. Nowa wersja Toto. W tym tygodniu 4 do góry na miejsce 43. Powracającym życzę dobrej drogi. Proszę zdjąć nogę z gazu w razie czego i dojechać bezpiecznie do domu po świętach. To jest ostatnia nowość dziś w poczekalni z naszej płyty tygodnia. Hania Rani, Hawaii Oslo na 42. Można, można. Hania Rani, Hawaii Oslo. Nie pamiętam, czy było kiedyś tak, że dwa utwory instrumentalne mamy w poczekalni. No ale pewnie ktoś to będzie wiedział. 5 do góry. RPWL. What I Really Need na 41. RPWL 5 do góry na miejsce 41. Kwiat jabłoni. No właśnie, czy wymarzły te kwiaty jabłoni? Będą jabłka, czy nie będzie jabłek? Będą chyba. Kwiat jabłoni, nic więcej, oczko do góry na 40. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Czas

Tak, to oczywiście Archive, gościnnie Band of Skulls, Remains of Nothing, bez zmian na miejscu 36. A tu niespodzianka, to największy skok w obrębie poczekalni. Muzycy grupy Lebowskie odwiedzili nas dokładnie tydzień temu w poniedziałek w audycji do południa i poskutkowało Midnight Syndrome 15 do góry na 35. Lebowski, utwór nosi tytuł Midnight Syndrome, w tym tygodniu 15 do góry na miejsce 34. Rodzice Ilona i Sylwester oraz rodzeństwo Inga i Radosław donoszą, że dzisiaj po raz pierwszy listy słucha 7-dniowy malutki Aleksander. Gratulujemy, pozdrawiamy, machamy rączką. Życie chce. Alicja Majewska, 34. Jak wierzyć w wróżbę czy kabałę, gdy wszystko wokół nas się zmienia i rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Tworząc w historii swój kawałek, mijają ludzkie pokolenia, a rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć. Jest jadem, który leczy, jest różą, która kola. I bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce, to żyć nam się chce. Alicja Majewska z nowej płyty Żyć się chce, w tym tygodniu 4 oczka do góry na miejsce 34. 33. pozycja też obroniona. Pablo Paweł i Ludziki, jeszcze Lena Romul. Kogo? Znaczy na 33. bez zmian. Wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zmarł w madach taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów.